Noc Muzycznych Pejzaży, wydanie 711. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Krótko i treściwie na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, bo oto na rynku ukazała się dokładnie w 40. rocznicę swojego wydania nowa wersja fantastycznego albumu grupy Gentle Giant, Power and the Glory. Gentle Giant to taki trochę biedny zespół, pechowy zespół, który wówczas w tamtych latach pozostawał w cieniu tych największych, a naprawdę był zespołem znakomitym. Jeżeli ktoś miał okazję oglądać na przykład wideo z którymś z koncertów z tamtych czasów, to myślę, że bez wahania potwierdzi moje słowa. I teraz 40 lat po premierze tej pierwszej wersji tegoż albumu wziął go na warsztat Steven Wilson, dokonał na nowo miksów wszystkich nagrań i dokonał także miksu 5.1. No i w tej właśnie wersji płyta ukazała się zarówno jako DVD 5.1 plus kompakt, jak i Blu-ray 5.1 plus kompakt z licznymi dodatkami, z fragmentami wideo i nawet z miksami instrumentalnymi nagrań. To na pewno jeden z najlepszych albumów Gentle Giant i w ogóle jedna z ważniejszych płyt, myślę, w historii muzyki rockowej. I dobrze się stało, że pojawia się po latach w tak fantastycznej od strony audio wersji, bo zespół Gentle Giant nie dość, że pechowy, jeżeli chodzi o popularność w tamtych latach, to także trochę pechowy, jeżeli chodzi o realizację płyt. Te płyty Gentle Giants z tamtych lat wręcz porażają takim jakby brakiem dynamiki, której na pewno tym nagraniom by się przydało. Gitarzysta Gentle Giant Gary Green kiedyś przyznał, że to jest ulubiona jego płyta w dyskografii zespołu, a opowiada historię człowieka, który choć początkowo przy użyciu danej mu władzy pragnął czynić wyłącznie dobro, to potem, jak często się zdarza, ta władza po prostu go zepsuła, nie oparł się pokusom i na koniec stał się uosobieniem tego, przeciwko czemu na początku tak zaciekle walczył. Gentle Giant. Myślę, że powrócimy jeszcze do tego albumu. Może będzie okazja podczas jednego z cykli ocalić od zapomnienia. Zobaczę jeszcze. Dzisiaj to w ogóle taki troszkę oddział geriatryczny miał być i miało się pojawić wielu nie wokalistów, a zespołów z tamtych lat, no ale ostatecznie tak się nie stało. Ale tak sobie myślę, że może kiedyś takie spotkanie w czasie wakacji, kiedy nasze programy, jak zapewne się domyślacie, normalnie będą się odbywać, w czwartku na piątek, 2 godziny od 2 do 4, to myślę, że kiedyś na takie spotkanie może się zdecyduję, bo sporo próśb się zebrało o różne dziwne nagrania z tamtych bardzo, bardzo odległych lat. Ale na razie żyjemy teraźniejszością i za 3 dni gościmy zespół Dream Theater w Gdyni. To będzie jakby dalsza część trasy, którą zespół rozpoczął na początku tego roku. Wspaniały koncert w Katowicach, w zasadzie niemal przez wszystkich bardzo chwalony. No i kontynuacja tej trasy i Gdynia na rozkładzie, czyli miasto bardzo odległe od Katowic. Dzięki temu osoby, które nie mogły do Katowic w zimie przyjechać, mają zespół Dream Theater na wyciągnięcie ręki. Oczywiście wszystkie osoby z północy Polski, a także w Czasowicze, których przecież w lipcu bardzo wielu w Trójmieście i okolicach jest. 14 lipca, dzień po finale fantastycznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, grupa Dream Theater zagra o godzinie 20 właśnie w Gdyni, w Gdynia Arena przy ulicy Nomen Omen Kazimierza Górskiego 8. No i tam 3-godzinny spektakl Wieczór z Dream Theater. Ekrany LED-owe, fantastyczna produkcja i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi podczas tego koncertu będzie to nagranie, które już teraz, a które bardzo wielu fanów grupy Dream Theater ucieszyło, bo powróciło do zestawu koncertowego po latach. Thank you. continue to move along, cultivating my own nonsense. Welcome to the wasteland, where you'll find ashes, nothing but ashes. Dream Theater już za 3 dni w Gdynia Arena. Wszystkich gorąco zapraszam. Bilety będzie można nabyć także przed koncertem. Będą w kasie Gdynia Arena, jeżeli ktoś chciałby się wybrać w ostatniej chwili sam, czy też w towarzystwie. No a teraz będzie zespół z kraju. Tak się właśnie zastanawiam, czy kiedykolwiek słuchaliśmy grupy z Chorwacji. Nie jestem przekonany, a tak stanie się za chwilę, bo pojawi się zespół Seven Dead Spells. Przyznam się szczerze, że nie znałem tego zespołu wcześniej. Tymczasem on istnieje od 2003 roku, no i wydał już całkiem sporo płyt, tak około 12, jeżeli dobrze liczę. Dowodzi tym zespołem gitarzysta Niko Potoczniak, a od samego początku swojego istnienia prezentują taką bardzo osobliwą mieszankę rocka psychodelicznego i z odrobiną w tym wszystkim space rocka. Tak było od początku ich działalności, ale taki wyraźny przełom w karierze zespołu nastąpił w latach 2006-2007, kiedy to muzycy z Seven Dead Spells spotkali członków formacji Acid Mother's Temple z Japonii, zaprzyjaźnili się, bardzo polubili i od tego czasu grywają na swoich płytach wzajemnie. No i tak w 2007 roku na albumie The Man from Dystopia po raz pierwszy pojawili się muzycy z Acid Mother's Temple, Makoto Kawabata i Tsuyama Atsushi. No i od tej pory, tak jak powiedziałem, do tych kontaktów zaczęło dochodzić częściej i częściej. Było też tak na płytach kolejnych. Jeżeli ktoś lubi takiego rocka psychodelicznego przemieszanego ze space rockiem, to na pewno mu się płyty formacji Seven Dead Spells spodobają. W tym roku, dosłownie przed chwilą, zespół wydał album The Death and Resurrection of Krautrock I.O. To jest druga część trylogii, jaką zespół przygotowuje. Pierwsza część ukazała się 3 lata temu, teraz część druga, no i na pewno niebawem będzie część trzecia. Nicola Babich gra na perkusji, Jeremy White na basie i śpiewanej, oczywiście Niko Potoczniak, Spiritus Movens tej formacji, na gitarze. Posłuchamy dzisiaj nagrania właśnie z tego nowego albumu zespołu, nagrania, które nazywa się Burning Blood. Seven Dead Spells. Oj, powiało psychodelią dosyć mocno ze strony, od strony Chorwacji. Po raz pierwszy chyba podczas nocy muzycznych pejzaży. Teraz będzie, jeżeli chodzi o stronę muzyczną, dosyć podobnie, za sprawą takiej muzycznej efemerydy, która nazywa się Space Invaders. Oto w 2009 roku kilku muzyków z różnych formacji niemieckich, szwajcarskich połączyło swoje siły, aby wystąpić na festiwalu Burgheesberg w Niemczech i tam przedstawić no, takie improwizowane, psychodeliczne, psychodeliczno-kosmiczne partie. Nawiązali ze sobą bardziej stały kontakt, zaprzyjaźnili się i doszło później do nagrania również na żywo ich pierwszego wspólnego dzieła Invasion of Planet Z. A teraz, też dosłownie przed chwilą, ukazał się album, na którym znalazła się rejestracja ich występu podczas Psychedelic Network Festival w Würzburgu w Niemczech w listopadzie 2013 roku. Płyta się nazywa Sonic Noise Opera, a co ciekawe, podczas tego występu do muzyków Space Invaders dołączył Nick Turner, niegdyś podpora grupy Hawkwind. No i wszystko to razem fantastycznie zabrzmiało, o czym już zaraz się przekonacie, słuchając nagrania Stardust Part 1. Thank you. Space Invaders z gościnnym udziałem Nicka Turnera. Wspominałem na początku, że dziś to taki oddział geriatryczny miał być i mieli pojawić się muzycy no raczej kojarzący się z dość odległymi czasami. Nie do końca tak się stało, chociaż od tej chwili do końca już mniej więcej w takim trochę oddziale geriatrycznym znajdować się będziemy. Za sprawą Steve'a Hacketa i grupy Yes pewnie by się obrazili. No szczególnie Steve Hackett to by się na pewno obraził, bo duchem to taki 30-latek z niego. Steve Hackett, fantastyczny koncert w Zabrzu, no ale też fantastyczny koncert w Royal Albert Hall 24 października 2013 roku, który właśnie teraz ukazał się na Blu-rayu, na DVD, na płytach kompaktowych, w formie takiego pięknego, kolorowego albumu, no we wszelkich możliwych formatach, wspaniałej jakości. I tak sobie pomyślałem, że możemy dzisiaj trochę powspominać Zabrze, chociaż nie do końca, zaraz powiem dlaczego, no i posłuchać kilku nagrań z tego bardzo, bardzo świeżego wydawnictwa Steve'a Hacketa. Dlaczego nie do końca? No dlatego, że na przykład słuchać będziemy nagrania The Return of Jane Hogwit, którego w Zabrzu nie było. Słuchać będziemy miniatury Horizons, której w Zabrzu nie było, bo Steve Hackett miał problem z jednym z palców. No i słuchać będziemy kilku wykonań nagranych z udziałem gości, którzy pojawili się w Londynie, a których w Zabrzu oczywiście nie było. Chociaż jeden gość w Zabrzu był i on dzisiaj powtórzy wykonanie tego nagrania, jednego z tych nagrań, które w Zabrzu wykonał, oczywiście Carpet Crawlers, i to już za chwilę tego właśnie utworu posłuchamy. Później będzie The Return of Jane Hogwit, o którym wspominałem, i tu Roy Nestault na gitarze się pojawi. No i Ripples jako kolejne, tu zaśpiewała szwagierka Steve'a Hacketa, czyli Amanda Lehman. I te trzy nagrania teraz dla nas. There is man's will unto my naked feet. The wool is soft and warm, it gives up some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth and celluloid. To the golden fleece, hoping they'll find peace. Each sudden gesture, according to celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. For my second sight of more light blood than before. They're moving in time to a heavy wooden door where the needle's eye is winking and closing on the poor. The carpet crawlers heed their callers. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. Thank you very much.